Yo. Plany mamy je wszyscy, każdy chce marzenia ziścić. Większość czeka zimny prysznic, łatwo jest coś sobie wyśnić, trudniej w życie to wprowadzić. Tu wszyscy mają plany, każdy o czymś marzy. Hajsy, kurtyzany, katamarany. Sam przez lata całe działałeś na pałę. Wiele planów miałeś, ale nie powiódł się żaden. Budowałeś nowe zamki na lodzie, za każdym razem przypadek stawał ci na drodze. Twój pseudonim przedsiębiorca gawędziarz, bo wciąż pierdolisz bez końca o tym, co zamierzasz. Twoje audytorium ziewa, wie czego się spodziewać. Jesteś pewniak u Bukmachera. Chodzący optymizm czacha młodymi. Obywatel Nibylandii, nieistniejącej krainy. Ustawia się z ziomkami, udaje, że jest sztywny. Potem nici z każdej jego obietnicy. Jan płonie na patencie niezatapialnym. Aponent w tym momencie nieosiągalny. Wielu stoi na starcie, ilu do celu zajdzie. Los gnoi łowców PLN-ów na fakcie. Twoja droga jest nieznana. Nie wiesz, jak rozśmieszyć Boga? Opowiedz mu o swych planach. Opowiedz mu o swych planach. Opowiedz mu o swych planach. Wielu stoi na starcie, ilu do celu zajdzie. Los gnoi łowców PLN-ów na fakcie. Twoja droga jest nieznana. Nie wiesz, jak rozśmieszyć Boga? Opowiedz mu o swych planach. Opowiedz mu o swych planach. Opowiedz mu o swych planach. Miałeś wpływ pomysłów, bierzesz je w cudzysłów. Dobre intencje, w życiu trzeba czegoś więcej. Twój biznes plan to fata morgana. Długo masz zamiar ziom, ale jeszcze sam przed sobą kłamać. Nie mów mi o swoich planach, bo teraz żniwo swej głupoty zbierasz. Pęka status playera. Mówisz, że masz pecha, ale prawda jest odwrotna. Ktoś to wszystko przegrał, nie powinien nic planować. Gaśnie nadzieja, twoja podłama cocha. Możesz iść się najebać w stylu Dave'a Hasselhoffa. Mówisz los to pedo, widząc na niebie tęczę. Wchodzisz w ruletkę, kręcisz na siebie pętlę. Ludzie są do siebie tacy podobni. On chciał zdobyć świat, świat zawalił się pod nim. Kozak, zmieniła go życia proza. Dziś łyka Prozak. Wielu stoi na starcie, ilu do celu zajdzie. Los gnoi łowców PLN-ów na fakcie. Twoja droga jest nieznana. Nie wiesz, jak rozśmieszyć Boga? Opowiedz mu o swych planach. Opowiedz mu o swych planach. Opowiedz mu o swych planach. Wielu stoi na starcie, ilu do celu zajdzie. Los gnoi łowców PLN-ów na fakcie. Twoja droga jest nieznana. Nie wiesz, jak rozśmieszyć Boga? Opowiedz mu o swych planach. Opowiedz mu o swych planach. Opowiedz mu o swych planach. Wiesz, co jest najgorsze? Peliną na mównicę, człowieku szalony. Czym zaczniesz gadkę? Czym zaczniesz gadkę? Wiesz, co jest najgorsze? Peliną na mównicę, człowieku szalony. Czym zaczniesz gadkę? Czym zaczniesz gadkę?